Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Другое кастрычнікаў праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі, вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахрустам. Агляд беларускага інтэрнэту. Алеська Моцкі распавядзе, чаму прымяняў саксафон на гітару. У сённяшнім плейлісце Джан Баэс, Ульф Вакеніус, Том Джонс, Артура Сандаваль і Дзідзі Гілеспі, Бенні Гудман, М. Сайт, Хью Лоры, Чік Корея Электрик Бэнд, Лені Трістана Секстет, Гарри Бартон і дуэт Жан-Люк Панті і Стефан Грапелі. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпростовага эфіру. Ну, а мы пачынаем з Тома Джонса, ягоная кампазіцыя, якую напісаў Джон Лі Хукер. I'm going down to the church house. Get down on my bended knee. Deacon Jones, pray for me. Deacon Jones, please pray. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no heaven. No burning hell. No! I'm going down to the crossroads with no devil. Will I make a deal? I'm going down to the crossroads with no devil. Will I make a deal? Maybe there ain't no hell, no burning hell. Maybe there ain't no heaven, no burning hell. No! Hey! When I die, where will I go? Somebody tell me. Will somebody tell me? Somebody please tell me. Where will I go? Maybe there ain't no heaven. Maybe there ain't no hell. No hell. No burning hell. Maybe there ain't no heaven. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no heaven. No burning hell. No. Yeah, yeah, yeah. Yeah, hey, hey. Yeah, yeah. Навіны з усяго свету і з Беларусі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прызнаў перамогу апазіцыі на выбарах у грузінскі парламент па партыйных спісах, але падкрэсліў, што кіроўная партыя лідзіруе ў аднамандатных акругах. Поводле экзит-полу грузинских правовладных телеканалов, Блёк Иванишвили лидируя на выборах у парламент с 35%. У той же час, як у партии «Один и национальный рух», якая подтримливая президента краины, Саакашвили 30%. На 9 годин раницы праского часу оппозиционная партия «Грузинская мара» по выниках под лику 12% протоколов перемагая на парламентских выборах. Яна набирая 54% голосов. На другим месте керующая партия «Один и национальный рух» 41% голосов. У Чехии призначена дата первых у истории краины прямых президентских выборов. Яны отбудутся 11 и 12 студеня 2013 года, поведомил керовник Верхней палаты чешского парламента Милан Штех. Коли ніводзін з кандидатов не набере больш за палову подадзеных голосов, праз два тыдні отбудется другі тур. Цяперашні президент Чехії Вацлав Клаус сыходзіць в отставку пасля 2-5-годовых терминов на чале державы. До гэтага часу президента Чехії обирали депутаты абедзвюх палат парламента. Сёлета был приняты закон об прямых выборах президента. Александр Григорович, на мой погляд, адысці б на некі час, заявіў артыст Владимир Гастюхін у інтэрв'ю інфармацыйнаму расійскаму агенцтву «Ура.ру». Я ж актыўна ўдзельнічаў у яго прыходзе ва ўладу ў 90-е гады, быў нават ягонай даверанай асобай. Іншая справа, што яму вельмі яркаму буйнаму лідару цяжка перадаць ўладу, ён думае, што без яго ўсё абрынецца. У гэтым наша праблема – спакойна перадаць ўладу і працягнуць развіццё. Александру Рыгоровичу, на мой погляд, адысці б на нейкі час. Эпідэміі менінгіту ў Гомлі не назіраецца. Пра гэта паведаміў БЛТА галоўны дзяржаўны санітарны лекар Гомельскай вобласці Александр Тарасенка, каментуючы некаторую інфармацыю аб магчымай успышцы гэтай хваробы, якая была змешчана на некалькіх інтэрнэт-сайтах. Традыцыйна ад ліпеня адзначаецца сезонны ўздым захворванняў энтэравіруснай інфекцыі, якая выклікае ангіну, фарынгіт і ў тым ліку сірозны менінгіт. У ліпені гэтага года ў Гомлі было зарэгістравана 10 выпадкаў сырознага менінгіту, у жніўні 17, у верасні 44. Усе яны былі выкліканы не менінгакокавай інфекцыяй, а энтэравіруснай. Гаворкі пра эпідэмію няма, сітуацыя знаходзіцца пад кантролем, патлумачыў Александр Тарасенка. У Менску кошт праезду ў грамадскім транспарце павялічваецца ад заўтрашняга дня і складзе 1700 рублёў за паездку. Пра гэта паведаміў дырэктар сталічнага транспарту і сувязі Валер Шкуратаў. Праезд у экспрэсных маршрутах будзе каштаваць 2400 рублёў. Падчас рэалізацыі квіткоў кіроўцамі кошт квітка павялічыцца на 300 рублёў. Зноў-такі паведаміла БЛТА. Гэта былі навіны з Беларусі і свету. І пераходзім да музыкі. Калі мы кажам пра Дзізі Гілеспі як пра кампазітара, канешне, на памяць адразу прыходзіць кампазіцыя, якая называецца «Ноч у Тунісе». Але зараз мы будзем слухаць не толькі аднаго Дзізі Гілеспі, а ягоны дуэт з яшчэ адным выдатным трубачом – кубінцам Артура Сандавалем. Thank you. Артура Сандаваль і Дзізі Гілеспі зараз былі. А я, шановныя сябры, нагадываю, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. І таму свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку. Заходзьце, калі ласка, на гэтую старонку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Пішыце, званіце, мы чакаем вас. А на чарзе ў нас менскі квартэт «Флэт» з песняй «Элізабет». Свабода джаз нагадвае, што група «Флэт» была першым беларускім калектывам, які браў удзел у сусветным штогадовым фестывалі «Beatles Week» у Ліверпулі. І нават выступілі ў памяшканні славутага «Cavern Club». Хоць, наколькі я разумею, гэта ўжо не арыгінал, гэта такі ўжо перабудаваны «Cavern Club». Мы ідзем далей па нашай музычнай праграме. Джек Де Джонет і Брюс Хорнсбі у кампазіцыі, якая называецца, якую можна перакласці, як такі цвёрды грунт. We will shout it loud, won't bow down, walk proud, give no ground. Shout it loud, walk proud, and we won't bow down on the dirty ground. Into the cave, dirt it up water, led astray like the lamb to the slaughter. Been down on my knees, but I'm not done begging you, please. Shout out, won't bow down, won't bow, give no ground. Shout out, won't bow, and we won't bow down. Only take what we need, and I'm committed to my block. All my family and my friends that we're feeding, and our ways won't be washed away in the floods raging despair. Lost my house, but I don't care. My heart's not as heavy as my suit on the air. Свежая новина с сайту свобода.орг, полз якую я не мог пройсці абыякова. Мастак Мікола Купала вырашыў прадаць каля 20 сваіх прац. Грошы за іх ён хоча перадаць на рэстаўрацыю аршанскага свята-пакроўскага кляштара, помнік архітэктуры 18-го стагоддзя. Мікола Купала збіраецца бліжэйшым часам наладзіць продаж карцін праз інтэрнэт. Зараз ён шукае спецыялістаў, якія дапамаглі б яму наладзіць такі інтэрнэт-аукцыён. І мастак спадзяецца, што ягоная акцыя дапаможа пачаць збор сродкаў на аднаўленне помніка віленскага барока свята-пакроўскага кляштара ў Воршы на ягонай радзіме. Джан Баэс працягвае нашу музычную праграму з кампазіцыяй, якую напісаў славуты Леонард Коэн «Сюзанна». A place by the river, you can see the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy, and that's why you want to be there, and she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you meet tell her that you have no love to give her. She takes you in her arms and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. You think you'll maybe trust her, 'cause she's touched you and she's moved you and she's kind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from a lonely wooden tower, and when he knew certain only drowning men could see him, he said, all men shall be sailors then, until the sea shall free them. He himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath the star. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you'll maybe trust him, 'cause he's touched you and he's moved you and he's зараз музичну атмосферу. Чарльз Ллойд у дуеті з Марією Фарантурі представить композицію «Таксідиста Кітера» з альбому, який називається «Афіни». Στο λιμάνι θα φανεί Έψεις την παλιά πληγή, βάθια μες στη ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Ο καραμής στο λιμάνι Sino свету у скарачэнні. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прызнаў перамогу апазіцыі на выбарах у грузінскі парламент па партыйных спісах, але падкрэсліў, што кіроўная партыя лідзіруе ў аднамандатных акругах. На 9 гадзін раніцы праскай часу апазіцыйная партыя «Грузінская мара» па выніках падліку 12% пратаколаў перамагае на парламенцкіх выбарах. Яна набірае 54% галасоў. На другім месцы кіруючая партыя «Адзіны нацыянальны рух» 41% галасоў. У Чэхіі прызначана дата першых у гісторыі краіны прямых прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца 11 і 12 студзеня 2013 году. Цяперашні прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус сыходзіць у адстаўку пасля 2-5-гадовых тэрмінаў на чале дзяржавы. Да гэтага часу прэзідэнта Чэхіі абіралі дэпутаты абедзвюх палат парламента. Сёлета быў прыняты закон аб прямых выбарах прэзідэнта. Александру Рыгоровичу, на мой погляд, адысці б на нейкі час, заявіў артыст Владзімір Гасцюхін у інтэрв'ю інфармацыйнаму расійскаму агенцтву «Ура.ру». Яму, вельмі яркаму буйному лідару, цяжка перадаць уладу. Ён думае, што без яго ўсё абрынецца. У гэтым наша праблема – спакойна перадаць уладу і працягнуць развіццё. Эпідэмія менінгіту ў Гомлі не назіраецца. Пра гэта паведаміў Белта галоўны дзяржаўны лекар, санітарны лекар Гомельскай вобласці Александр Тарасенка, каментуючы недакладную інфармацыю аб магчымай успышцы гэтай хваробы, якая была змешчана на некалькіх інтэрнэт-сайтах. Гаворкі пра эпідэмію няма, сітуацыя знаходзіцца пад кантролем, патлумачыў Александр Тарасенка. У Менску кошт праезду ў грамадскім транспарце павялічваецца ад заўтрашняга дня і складзе 1700 рублёў за паездку. Пра гэта паведаміў дырэктар сталічнага транспарту і сувязі Валер Шкуратаў. Праезд у экспрэсных маршрутах будзе каштаваць 2400 рублёў. Падчас рэалізацыі квіткоў кіроўцамі кошт квітка павялічваецца на 300 рублёў. Это были короткие новины с Белоруссией и светом. Фрэнк Синатра о классичной песне, Мэк Зенош, хотел сказать. Мэк Зенайф. along with Dana. Along with Dana. Feeling. Along with Dana. Feeling. Hey, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear. And he keeps it way out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they start to spread. Fancy gloves, though, wears Mac Heath, dear. So there's never, never, never a trace of red. On the sidewalk, one Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Could that someone perchance be Mac the Knife? From a tugboat by the river going slow, a cement bag dropping down, and the cement's just for the weight, dear. I bet you Mackie's, yeah, he's back in town. My man Louis Miller, he split the scene, babe, after going out for breath in his stash. And Mackie spent just like a pimp now. Did our boy do, did he do something right? Oh, Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice, and Lady Ella too. They all sang it with such feeling. That old blue eyes can't add nothing new. But with Quincy's big band right behind me, swinging hard jack, I know I can't lose. When I tell you about Mac the Knife, babe, it's an offer you can't refuse. We got George Benson, Newman Foster. Yeah, we got the Brecker Brothers and Hemp bringing up the rear. All those bad cats and more are in this band now, with the greatest sounds you're ever gonna hear. Ah, Sookie Cawdrey, oh, Jenny Diver, Holly Beecham, and Miss Luke Brown. Oh, the line forms on the right there. Now that Mackie's, yes, Mackie's, I said Mackie's. Time. Пасля несмяротнай мелодыі Курта Вайля перакінемся да музыкі, якая вельмі характэрная для вядомай выдавецкай фірмы ECM. Ульф Вакеніус з кампазіцыі «Вагабонд». Thank you. us. Крочем по нашей музычной программе далее. Теперь звертаемся до классики, до другой половы, видать, 130-х годов, до эпохи свингу, и тому будем слухать Бенни Гудмана, ягоны бенд с композицией «Гуди Гуди». Юрий Дракахруст у студії «Свободи джаз». Юрій сьогодні гортав ранішньою пресою. Що ж там цікавого відшукалося? Добрий день. Ну, я в основному спинюся на головній сенсації світової, на політичному землетрусі, скажімо так. Это выборы в Грузии. Ага. Выборы в Грузии, как известно, по меньшей мере уже есть выники по выборах по партийных списках. Триумф оппозиции. Легально, спокойно, праз выборы, не праз площадь, хотя площадь там присутничает, уже президент Саакашвили признал, что по партийных списках перемогла оппозиция. Ну, еще идет подлик по мажоритарных округах, але землетрус. И вот некоторые публикации, я почитаю. Wall Street Journal. Глядя по всем вынику парламентских выборов, позиции президента Саакашвили сослабнуть. Страта парламенту будет означать фактичное завершение политической карьеры 44-годового Саакашвили. Поводле оппонентов, Саакашвили имел намер стать премьер-министром, однако в расколотом парламенте это наврад си махчима. Пост премьера навод может отримать Бидзина Иванишвили, головный суперник дзейного президента. Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили подобно находится на волоску от улады, пишет британская «Таймс». Коли грузинская мара, это партия Иванишвили, сдолее зрынуть урад, это будет самым великим разрушением у национальной политики с тех часов, как Саакашвили узначали революцию ружев супроти Эдуарда Шеварнадзе в 2003 году. Немецкая Die Welt пишет, оппозиционная грузинская мара вырвалась наперед одразу после початку подлику голосов. Уже в вечере 1 кастрычника партия миллиардера Бидзина Иванишвили лечила себе переможцем. На улице Тбилиси такие настроения, будто Грузия выиграла чемпионат света по футболу. Вот, вельми цікавий артикул Christian Science Monitor американского политолога Януша Бугайского, який глядит на справу так больше глобально. Яго артыкул называецца «Сцеражыцеся рукі Масквы на выбарах ва Украіне, Грузіі і Літве». Ён кажа пра ўразлівасць дэмакратыі і суверэнітэту ў краінах, якія калісьці былі часткамі СССР. Вот ён піша, спасылаючыся на прадстаўнікоў грузінскага ўраду, што апазіцыянер Іванішвілі рыхтуе правакацыі супраць дэмакратыі і служыць інтарэсам Крамля. Гаспадар Бугайскі адзначае, што праз кароткі час, 28 кастрычніка, ва Украіне таксама адбудуцца парламенцкія выбары, і не выключаны і там будуць некія акцыі пратэсту, і на яго погляд в гэтай сітуацыі Масква хутчэй будзе падтрымліваць Януковіча. Угу. Бо ён і па поглядах бліжэй да Масквы, і ён зараз як бы ізгой на Захадзе, ну і, так бы мовіць, шляху яму асобу нікуды нема, акрамя Москвы. Гаспадар Бугайскі кажа, што парламенцкія выбары адбудуцца ў гэтым месяцы і ў Літве, 14-28, і ён спасылаецца на некія звесткі, што расійскія агенты і там не спяць в шапку, працуюць, так сказаць, з літоўскімі таварышчамі. Вот ён піша, кожныя выбары – новы шанец для Москвы. Ну, вот яшчэ некалькі публікацій пра выбары ў Грузіі. Вось Дівельт нагадвае, што ўчора прэзідэнт Саакашвілі, я ўжо пра гэта казаў, выступаючы з тэлезваротам, часткова прызнаў перамогу апазіцыі. Праўда, ён сказаў, што так, у сталіцы перамагла апазіцыя, а ў рэгіёнах кіруючая партыя. Ле Фігаро піша, што прэзідэнт Грузіі недаацаніў моц свайго суперніка і наступстваў скандалаў з катаваннямі ў турмах. Адзіны нацыянальны рух моцна прайграе ў Тбілісі, але можа перамагчы ў рэгіёнах, таксама кажа вось пра рэгіёны. Індэпендэнт друкуе артыкул брытанскага журналіста, які недавно прыняў грузінскае грамадзянства. І ён, да, і ён сказаў, што я на гэтых выбарах сапсаваў бюлетэнь. І вось чаму ён тлумачыць, што ёсць як бы адна версія, што вось Саакашвілі вывеў Грузію з развалу, ператварыў краіну, якая дынамічна развіваецца, а Іванішвілі алігарх, чые сувязі з Крамлём, это пагроза для незалежнасці Грузіі. Вось адзін пункт гледжання. Другі пункт гледжання. Урад, ап'янённы сваёй уладай, топча канстытуцыю, збагачаецца, душыць сваіх супернікаў, а Іванішвілі адзіны чалавек з незаплямленай рэпутацыяй, які абяцае закласці падмурак свабоднага грамадства. І аўтар піша, што я сапсаваў бюлетэнь, таму што ведаю, што і тая, і другая версія – это паўправда. У вас усё, Юрый, так? Так. Ад нашага корэспондэнта Ан Франака вечоркі нічога не паступала? Пакуль не. Пакуль не, да? Пакуль не, ён, так бы мовіць. Адназіраўся. Ляціць, да, адназіраўся, ляціць сюды, каб распавесці, так бы мовіць, пра перамогу дэмакраты. Хаця бачыце, як мы бачым, вось, скажам, з таго ж Яноша Бугайскага, высвятляецца, што гэта складаны працэс, ну, што мы, скажам, бачылі і на прыкладзе так званай арабскай весны. Угу. Дарэчы, адзін вось журналістаў цытаваў у сваёй публікацыі фразу нейкага грузінскага выбаршчыка, які сказаў, што мы хочам каўказскай весны. Ага. Так што гэтыя працэсы, як бачым, они глабальныя, але вынікі паўсюль розныя. Дзякуй, Юрый. Мы вяртаемся да музыкі. Зараз будзе гучаць нямецка-беларускае трыо пад назвай M-Side. У складзе перкусія, фартэпіана і цымбалы. І вось такі вось джаз у п'есе, якая называецца «Галіцыйскі танец». Thank you. гэта была беларуска-нямецкае трыо пад назвою М-сайт. І на завяршэнне першай гадзіны вяшчання свабоды джаз 2 кастрычніка мы паслухаем Джона Калтрэйна у п'есе, якая называецца «Ты не ведаеш, якое ёсць каханне». Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 2 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі вітае вас яшчэ раз. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту. Алесь Камоцкі распавядзе, чаму прамяняў саксафон на гітару. У нашым плейлісце яшчэ засталіся Хью Лоры, Чикаго Электрик Бэнд, Лені Трыстана, Секстэт, Гэры Бартон, Жан-Люк Панці і Стэфан Грэпелі. А зараз мы пераходзім, канешне ж, да навін з Беларусі і свету. А навіны гэтыя такія. Президент Грузии Михаил Саакашвили признал перемогу оппозиции на выборах у грузинский парламент по партийных списках, але подкреслил, что керовная партия лидирует у одномандатных округах. Поводле экзит-пола у грузинских провладных телеканалов Блёк Иванишвили лидирует на выборах у парламент с 35%, у той же час, как у партии «Одинный национальный рух», якая подтримливает президента краины Михаила Саакашвили 30%. На 9 годин раницы праска часу оппозиции Цінная партія «Грузінская мара» па выніках падліку 12% пратаколаў перамагае на парламенцкіх выбарах. Яна набірае 54% галасоў. На другім месцы кіруючая партія «Адзіны нацыянальны рух» 41% галасоў. У Чэхіі прызначана дата першых у гісторыі краіны прамых прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца 11 і 12 студзеня 2013 году. Калі ніводзін з кандыдатаў не набярэ больш за палову пададзеных галасоў, праз два тыдні адбудзецца другі тур. Цяперашні прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сыходзіць у адстаўку пасля 2-5-гадовых тэрмінаў на чале дзяржавы. Да гэтага часу прэзідэнта Чэхіі абіралі дэпутаты абедзвюх палат парламента. Сёлета был приняты закон о прямых выборах президента. У городе Мёры у першыню прошло экологичное свято журавы и журавины Мёрского краю. Мэтай імпрэзы сталася притягнение уваги громадскости до проблем экологии на мясовом узроўні при подтримке международной супольности. Организаторами свята выступили Мёрский райвыканкам, проект ПРАН «Содейничание развитию всеобдымной структуры международного супрацовництва в галине аховы навакольного асяроддзя в Республике Беларусь», Министерство природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя Республики Беларусь при подтримке Министерства спорта и туризма и громадской организации «Ахова птушек Баськовщины». Кульминацией святочных мероприемств стал организованный автобусный выезд на поле Мёрского краю, где все охочие про специальное пристосование бинокли могли назирать за зграями грациозных шерых журавов. И вот такая нечеканная новина с округи Домодедово Московской области. В области яе жыхары приняли решение об створении у межах, у межах городской этой округи Домодедово, Русской Демократичной Республики. Яны звернулись навод у Европейский Звяз с просьбой признать за ими право на самовызначение, поведомляя агентство Ridus.ru. У звороте говорится про то, что российские влады грубо порушили принципы демократичного громадства, коли проигноровали выники референдума 2007 году, коли амаль 100% жихаров Домодедово проголосовали супраць будаўніцтва платнай дарогі ў межах акругі. Як распавялі сябры ініцыятыўнай групы, жыхары гэтай акругі лічаць, што Руская Дэмакратычная Рэспубліка павінна быць інтэграванай у еўрапейскі звяз і прызнанай іншымі дзяржавамі, знаходзячыся пры гэтым у складзе Расійскай Федэрацыі пад асаблівым статусам. Ну і пра тое, што з заўтрашняга дня кошт праезду ў грамадскім транспарце ў Менску павялічваецца да 1700 рублёў. Я пра гэта ўжо сказаў. Навіна не такая радасная, каб яе паўтараць кожныя паўгадзіны. Гэта былі навіны ад свабоды джаз з Беларусі і свету. Звяртаемся да музыкі. У нас на чарзе Рэй Чарльз і кампазіцыя, якую не трэба называць, але ўсё адно, так ці інакш, яна асацыюецца з падзеямі ў Джорджі, у Грузіі, я маю на ўвазі. Рэй Чарльз. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, Georgia, pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Только что побачила на Фейсбуку об'яву, викладену Іванесом Аванесяном, лідером Менської інструментальної групи «Морфі», про те, що концерт цього колективу відбудеться завтра в помешканні Солігорської дитячої школи мистецтва. Мені хочеться нагадати, що менавіта на базі цієї школи мистецтва раз на два роки відбувається міжнародний фестиваль дитячої естрадної і джазової музики. І тому візит ось такого нетривіального колективу, коллективу, махчимость показаться солигорцем, у тым ліку и навученцем этой школы, это, конечно, вельми, вельми добрая новина, не глядяши навод на такие нетанные билеты от 50 до 70 тысяч белорусских рублев, але все одно Морфе есть, что показать аматорам соправдной музыки. Квартет Талоніуса Монка упершыню, бадай, што на хвалях свабоды джаз з кампазіцыяй «Five Spot Blues». Гэтая п'еса ўзята з альбому, які называецца «Мары Монка». Талоніус Монк, квартет. Это был квартет Телоніса Монка. Ну, а у нас на черзі композиція під назвою «Swanee River», яка прогучить у виконанні, видать, що найбільш відомого лекаря епохи серіалів телевізійних Хью Лорі на хвалях свободи джаз з пісні «Swanee River». Way down upon the Swanee River, far, far away, that's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay. Як раніше казали, послухавши таку музику, середній настрой по больниці, по лікарні, ну, цілком нормальний. Зараз ми трошечки відійдемо у історію джазової музики, а менавіто у другую, знов-таки, полову 30-х годів, коли у Злучених Штатах, у великих танцевальних залах, куди з'являлося некілька тисяч чоловік, відбувалися так звані бойки поміж джазовими бендами. Тобто у залі одразу присутнічали два, а часом навіть три біг-бенди, які поперемінно іграли свої п'єси. Публіка танчила і наприкінці вечора вирішала, який ж бенд перемог у гэтым своєсаблівым таким ось музичным споборництві. І тепер прогучить менавіта композиція, яка називається «Everything is Jumping» у виконанні бенда «Air Artishow». І гэта ось композиція взята з альбому, який називається «Battle of the Bands». «Artishow» змагається з бендом Бенні Гудмана. Thank you. Послухали мы то, як гучалі джазавыя біг-бэнды ў канцы ў другой палове 30-х гадоў мінулага стагоддзя, на жаль, трэба казаць. Ну і зараз мы чакаем проста сувязі з Менскам, і пакуль яна ўсталюецца, будзем слухаць Electric Band Chica Corea ў працяглай такой кампазіцыі пад назваю Калейдаскоп. свобода, джаз. І ще раз новини зі світу з Білорусі у скороченні. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі признав перемогу опозиції на виборах у грузинський парламент по партійних списах, але підкреслив, що керівна партія лідирує у одномандатних округах. На 9 годин раніці праського часу опозиційна партія «Грузинська Мара» по виниках підліку 12% протоколу перемагає на парламентських виборах і набирає 54% голосів. У Чехії призначена дата перших у історії країни прямих президентських виборів. Вони відбудуться 11 і 12 студеня 2013 року. Теперішній президент Чехії Вацлав Клаус сходить у відставку після 2-5-годових термінів на чолі держави. До цього часу президента Чехії обирали депутати обидвох палат парламенту. Сьогодні був прийнятий закон о прямих виборах президента. У городі Мёрей упершиню пройшло екологічне свято «Журави і журавіни Мёрського краю». Мета імпрези сталося притягнення уваги громадськості до проблем екології на місцевому зровні при підтримці міжнародної супольності. Кульмінацією святочних мероприємств став організований автобусний виїзд на полі Мёрського краю, де всі охочі праз спеціальне пристосування і біноклі могли назирати за зграями граціозних шерих журавов. І така ось нечеканая новина с Московской области. Жыхары городской округи Московской области Домодедово приняли решение об створении у ее межах Русской Демократичной Республики. Яны звернулися у Европейский Звяз с просьбой признать за ими право на самовызначение, поведомляя агентство Ридус.ру. Как расповели сябры инициативной группы, жыхары этой округи лічат, что Русская Демократичная Республика повинна быть интегрованной у Европейский Звяз и признанной іншими державами, знаходячися при гэтым у складзе Российской Федерации под особливым статусом. Ну и то, что я уже казал, не одночи у Менску с завтрашнего дня повеличивается кошт проезда в громадском транспорте до 1700 рублей, а проезд в экспрессных маршрутах будет каштовать 2400 рублей. Это были апошние на сегодня новины на хвалях свободы джаз. Да, і зараз ми все ж таки дозвонилися до Павла Білавуса, і наколькі головні події, як ми сьогодні чули у сусветній пресових виданнях, була інформація з Грузії, дык наколькі та ж сама інформація присутнішає у інтернеті білоруським, питаюся я у Павла Білавуса, вітаючи його у свободі джаз. Добрий день, Павел. Так, день добрий. Ось на самой справе выборы у Грузии, яны, ну, вельми зацікавілі беларусаў, прынамсі, ну, тыя сайты, тыя інфармацыйныя крыніцы, якія чытаю я, і найбольш вось тут ідзе такая развага, што на самой справе выборы у Грузии, здаецца, ўжо там і таго ж Саакашвілі называюць дыктатарамі, ўсё астатняе, але першая навіна аб тым, і вось учора звечара і сёння раніцай, што ён прызнаў, што ён якбы не перамог на гэтых выбарах і што прапаноўвае далей працаваць разам, каб Грузія была магутнай і якбы, ну, і развівалася далей у тым накірунку, які быў абраны. І гэта паказвае для беларусаў той прыклад, што якбы нягледзячы на ўсе абвінавачванні, Саакашвілі прытрымліваецца дэмакратычных прынцыпаў, якія ён заяўляў ад самага пачатку. І адразу ж тут узнікае такое ж, пераносімся ў Амерыку і узгадаем Венесуэлу. Там таксама хутка выбары, і апазіцыйны кандыдат збірае у сталіцы Венесуэлы шматтысячныя мітынгі, яны адбываюцца і нікога там не б'юць, не прысуюць, а дазваляюць таксама, то бок паказвае, што нават з тымі прэзідэнтамі, з тымі кіраўнікамі дзяржаў, з якімі сябруе Лукашэнка, адбываюцца якбы ў прынцыпе нармальныя дэмакратычныя выбары з правам там праяўлення сваёй пазіцыі і вось выказваннем сваіх думак. Вось гэта добры прыклад для менавіта для беларусаў і для ўсіх тых, хто за новинами такими сошей. Но тем не менее, Павел, на днях была информация, что двух ведомых оппозиционеров в Венесуэле таки забили. Ну, максимум, не падчас, не падчас таких перадвыбарных нейкіх кампаній. Максимум, гэта просто такое крымінальнае было злачынства, але тым не менш. Што яшчэ? Што яшчэ вы пабачылі сёння на прасторах беларускага сеціва? Ну, гэта таксама больш такая развага пра апошнюю навіну, якую казалі вы, пра падаражанне транспарту. І тут трэба, вось, мне час ад часу ўзнікаюць наконт гэтага разважання. Здаецца, 1700 зараз падвышаецца год. Так, гэта так. Там 20 цэнтаў ад даляра. А калі там хто вандруе па той же Еўропе, ці нават залітае ў Расію ці Украіну, там можна заўважыць, што праезд у суседніх усіх краінах значна даражэйшы. Ужо не браць еўразвяз, не браць Швецыю, дзе там пад 5 еўра каштуе праезд у транспарце. І ў Празе, дарэчы, колькі каштуе? Больш за даляр, да. Больш за даляр. І тут, ну, зразумела, што мы не так шмат зарабляем, але у прынцыпе можна ўсё ж такі, я так прыходжу да высновы, што транспарт у Беларусі яшчэ даволі танны у параўнанні з суседнімі краінамі і тым больш краінамі Еўропы. То бок, я так зразумеў, Павел, што вось гэтая навіна у інтэрнэце такога вялікага абмеркавання не выклікала. Ну на 200 рублёў там павялічыўся кошт. А што такое сёння 200 рублёў? Ну так, что такое, и в принципе я же скажу, что, ну я не бачу такой вельми адмоўной реакции, бо, ну на самой справе, как бы, оно отбывается, бо даляр у нас так само на место не стоит, и вот сегодня там на кольки уже, за один день на 100 с нечем рублёв подорожил, да, угу. Так само, вот, а тут подорожей на 200 рублёв проезд. Так, дякую, Павел, коли у вас все. Я все ж таки хочу згадать головную новину, и это новину про сегодняшнюю спартовую, это Матэ Баварія, и это, ну, я лічу, что это вельми знаковая подея для Беларуси, для меня, я хоть и не вельми великий завзятор футболу, а я лічу все ж таки, Батэх это уже, это не просто клуб, там, спортивный клуб, это, как бы, гэта клуб, які прадстаўляе Беларусь, бо гэта, мабыць, і з беларускіх клубаў наогул, калі параўноўваць з іншымі клубамі лігі чэмпіёнаў, там ж у Батэх граюць амаль што ўсе беларусы, то бок, ну, вельмі так, мала так, там легіянераў, і так узгадаць, таму гэта вось сапраўды беларуская каманда у лепшых якасцях. І менавіта беларуская каманда, беларусы вось дасягаюць такога ўзроўню і граюць у топавых турнірах, ну, самых топавых у свеце. Цалкам згодна з вами, Павел. Дзякуй за тое, што вы знайшлі час паўдзельнічаць у эфіры «Свабоды джаз». Добрага вам здароўя і добрай сувязі, скажам так, на прасторах інтэрнэту. Всяго добрага. Дзякуй вялікі, і вам да сустрэчы. Джон Лі Хукер у кампазіцыі «Тераплейн блюз», якую ён выконвае разам з Роем Роджерсам. Driving my turplanders. Little girl, since I've been gone, we drive my turplanders. Little girl, since I've been gone, I flash my lights and my home won't even blow. Radio hood. Gotta check your oil this morning. Hey, radio hood. Ask up your hood. Gonna check your oil this morning. I think you got a loose connection. Little girl, way down low. I think it's a blues now. good little car, babe. You'll drive it too much night and day. You got a good little car, good little car, good little car. You drive it too much night and day. Got a nice turf plan, nice turf plan. But it won't last long the way you drive. Пэўная інфармацыя пра тое, што значыў дзень другога кастрычніка ў гісторыі музыкі. У гэты дзень 1982 году група Dire Straits апынулася на першым месцы чартаў альбомаў у Англіі з альбомам пад назвою «Каханне альбо золата». Гэты альбом быў пазней выдадзены ў СССР нават паводле ліцэнзіі. У 1971 годзе ў гэты дзень Род Сцюарт заявіў пра старт сваёй сольнай кар'еры, хаця і працягваў працаваць разам з групай Faces ажно да 1976 года. У 1945 годзе 2 кастрычніка нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спевак, кампазітар. Ён напісаў такую славутую песню, як «American Pie», прысвяціўшы яе смерці Бадзі Холлі. У 1951 годзе нарадзіў Стынг, англійскі вакаліст, бас-гітарыст, аўтар, паспяховы артыст, актор, які пачынаў сваю вялікую, значную, гучную кар'еру ў групе Паліс. А ў гэты ж дзень гэтага ж году нарадзіўся Кока Мантоя, паводле метрыкі Анры Мантоя, амерыканскі блюзавы гітарыст, былы ўдзельнік групы Джона Майла, якая называлася «Блюз Брэкерс». А ў 1965 годзе нарадзіўся Зміцер Сідаровіч, беларускі дудар і былы лідар групы «Камелот». Калі звернуць увагу на тыя падзеі, якія будуць адбывацца сёння ў Мінску, дык намалявалася такая ось вельмі прыцягальная, на маю думку, схема маршруту. Найперш, калі ласка, о 17 гадзіне наведайце музей сучаснага выяўленчага мастацтва, дзе польскі інстытут наладжвае, адкрывае сёння выставу плаката і графікі мастака Лешка Жыброўскага са Шчэціна, з Польшы. О 19 гадзіне зайдзіце, калі ласка, ў кнігарню Логвінаў. Там будзе за прылаўкам стаяць Алесь Камоцкі і прапаноўваць кнігі. Ну і нарэшце ў 21 гадзіну 45 хвілін на стадыёне «Дынамо» пачнецца футбольны матч, пра які мы ўжо казалі, Батэ згуляе з нямецкай «Баварыі». Вось такі ў нас курс. Зараз мы слухаем секстэт Лені Трыстана. І пасля гэтага будзем званіць ўжо Алесю Камоцкаву. Thank you. Леонид Рестанов такой трошки архивный, архивным записи. Ведаете что, коли я взялся сгадывать, коли ж упершиню побачил Олеся Камоцкага, у яким выглядит, и к мне сгадался сдымок одной из белорусских рок-групп, где Олесь Камоцкий стоял не с гитарой. Не с гитарой, а с саксофоном. Менавіта тады почалася, а магчыма, я и помыляюся, ягоная музычная кар'ера. Я про гэта и хочу запытаться у самого Олеся, якого витаю на хвалях свободы джаз. Добрый день, Олесь. Добрый. Так все ж таки первым инструментом был саксофон, так, тине? Ну, давайте только говорить не карьера, а биография. А, биография. Творчий шлях тогда. Можно так? Ну, конечно. Не к слову карьера, так я аж испугался. Ну, чем? У вас столько выдаденных дисков, все ж таки такая дискография, концерты регулярно отбываются. Ну, не робите это меня карьеристом. Карьера дозволяет зараблять цене? Ну, как сказать? Ну, мне что-то так, ну, тяжко сказать, зараблять больше там это, на неких стыках, на неких помежах с другими этими. Ага. Так, не шутя, больше это так бывает. Господар Олесь, все ж таки, куда подевся твой саксофон? Продал я его и сумленно пропил ты гроши, потому что когда группа «Зартипо» распадалась, я тогда сказал, что я больше не буду ни с кем играть, ничего. У меня два саксофона были, обоих были продадены, и гроши про это самое. Ну, я уже сказал. Разумело. Але в той час... Ну, это так, ну, символично не это. Але в той час уже гитара была в вашем арсенале? Так, а там же ж было первое отделение, я уже спробовал робить, а другое отделение за «Артипо». Я тогда штук 10 песен ведал уже. Ага, ну, и они были вытраманы в такой убардовской все ж таки стилистике. Ну да, так я же уже в эти годы, ну, трохи написал, что был песен. Уже, и писал уже это 80 некий, 6-7 год. Я уже и на свои уже вершики спробовал. Олесь, а як вы сприйняли пропанову прийти у книгарню Логвинова и постоять за прилавком, выступить в якости продавца книжной продукции? Ну, нормально, я потому что попробовать себе в гандлі, может, это мое, кажется, может, я уже оттуда не выйду за этой книгарни, я не веду. Я рыхтуюся, принамсі, так это... Нормально так. Солидно. Стараюсь. Ну да. Солидно. Святочный костюм будет? Ну нет, ну тут не разгонишься. Я ж иду типа як на работу. Ага, як на работу. Что-то, там же наливать не будут, что я там не нашел. Не, ну конечно, но як это у книжной краме да наливать? Это не мах, чему я так ну, думаю. Ну як сказать... А то у 20 тому мы детерки не наливали. Так то было 20 годов тому. Тогда и наливалось значно больше. А я вот про что хочу сказать. А гитару вы с собой захопите, тене? Ну, в принципе, у нас там будет где-то лежать побольше. Ну, коли потребится, то, конечно, я так это... Конечно, и на замолку так это и зробим. Коли я ж не веду, чи будет великая... Коли будет великая черга, скажем так. Так что мне будет от той гитары, мне треба будет там родить Логвинову бизнес. Ну так, так. Ну, так я ж не могу по 200 человек, что ж такие тут песенки можем. Ну и нарешті про то, коли магчыма чекать от Олеся Камоцкага новой кружелки? Вот сегодня, учора я сдал у друг буклет. Так, так, цікаво. Я сдаю у друг вот этой диджипак, як он называется, упаковку, вот то самое. И сегодня ж я сдаю друг диск. И как он будет называться, и что там будет на этом диску? На нем будет концертик, який был сыгран 15 мая этого года. Вот так. Вот. Это значит... Называется «Концерт для сябров». Ага, коли не помиляюсь, в вашем доробку это первый концертный альбом, так? Не-а. Это опушние некие песни, которые теперь вот играются... Але яны сыграны ніякіх этих самых. Ну, по трекам мы больше, мусіць, ніколі не будем писать. Это просто люди пришли, сели в студию, отыграли и пошли до дома. А, так это был студийный вариант живого выконання. Да. Вось так. Просто и настолько нам это все сподобалось, что, мусіць, наступные все альбомы будут так писаться. Ну, так я лічу значно больше часней. Ну да, не будет этих дублей, этих возни, полгоды с этим всем... А так, в принципе, отремливается, коли по-нормальному, ну, не расхолодываться, то вечер потратили на записать. Ну і калі бэнд сыграны, так? Напрацаваць і все. Калі ў бэндзе сябры, калі яны добра разумеюць адзін аднаго і адчуваюць, ну, чаму не. Добра, вялікі, вялікі дзякуй, спадар Алесь, поспеху ў вашым новым занятку сённяшнім. Ну, да, ну і будзем чакаць, ну, будзем чакаць вашага альбома. Усяго добрага. Ну, добра, дзякуй вам. А сёння у нашага калегі Сергея Шупы дзень народзінаў. Ён таксама мае адносіны да музыкі, і не толькі таму, што ў яго жонка спявачка Весна, але і сам ён іграе на басовай гітары. І ось такі так атрымалася чыста імправізацыйна, можаце мне паверыць, па чарзе проста. Весна Касарас перадае свае асаблівае віншаванне свайму мужу Сергею Шупе з кампазіцыі Джорджа Гершвіна. Change my life. No, no, it can't. І засталося у нас часу, бадай што, толькі на апошнюю п'есу, у якой выступяць легендарныя джазавыя скрипачы. Гэта Жан-Люк Панці і Стэфан Грапалі. Відаць, што так трэба, як вона прозвішча вымаўляць. У кампазіцыі дастаткова такой дзіўнай, што да скрипачоў назвае свінгуючыя гітары. На гэтым будзем з вамі развітвацца, але я яшчэ нагадаю крышачку пазней, хто для вас сёння працаваў. А пакуль што мы слухаем Жан-Люк Панці, Стэфан Грапалі. Свобода джаз развітваецца з вами сёння. Сёння для вас працавалі Гонза Грамбоўсак, Анатоль Бубліков, Дмитрий Падберэцкі. До сустрэчы. Завтра пачуемся.